هوای وطنه، دل من تنگ هوای وطنه، اسم ایرون میارم پر میزنه، اسم ایرون میارم پر میزنه. بازم خونمه، میرم اونجا به همه سر بزنم، خونه ها رو تک به تک در بزنم، دوستای قدیمی رو پیدا کنم، هم از این دل تنگ را کنم. گوله گوله گوله بایم را بیار، چه های تنگ ترونه، دل من تنگ پل اسفهونه، میرم اونجا تو صفای میخونه، یا میرم ما زنده رون تو جنگلا، دور میشم از این جفای انگلا، لب کارون میرم آواز میخونم، قطع اون هوا رو حالا میدونم. اسم ایرون میارم پر میزنه، اسم ایرون.